Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani, mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tafadhali tufurahie kujifunza Kijapani pamoja. Leo tutajifunza somo la 32. Usemu wa msingi ni Futon no hou ga suki desu. Yani napenda zaidi futoni. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna ametembelea mji wa Shizuoka na Sakura. Leo usiku watalala katika nyumba ya bibi yake Sakura. Hii ni mara ya kwanza kwa Anna kulala kwenye futoni. Futoni ni magodoro ya Kijapani na matandiko yake. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 32. Futon to beddo to dochira ga suki? 布団の方が好きです。この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。おやすみ。 Sasa hebu nikupe maelezo ya mazungumzo ya leo. Anna alikuwa ametaka kulala kwenye futoni iliyotandikwa juu ya mkeka wa tatami kwa sababu aliwahi kuona kwenye katuni za manga kabla. Sakura anamuuliza Anna. Futon to beddo to dochira ga suki? Tafsiri ya moja kwa moja ni unapenda kipi zaidi, futoni au kitanda? Lakini katika muktadha huu inamaanisha unapenda kulala kwenye futoni au kitandani. Futon ni godoro la Kijapani. Beddo ni kitanda. Unapomuliza mtu ni kitu gani unachokipenda zaidi kati ya hivyo viwili, yani futoni au kitanda, unaongeza to baada ya kila nomino. Kwa hiyo unasema futon to beddo to. Futoni au kitanda. Kisha unasema dochira. Yani kipi. Unaweza kutumia dochira kulinganisha aina yoyote mbili kama vile watu, vitu au mahali. Kisha unasema na, inayoonyesha kiima. Viwakilishi vya kuuliza kama vile dochira huendana na na ikiwa vinauliza juu ya kiima. Suki yani kupenda, kwa Kijapani ni kivumishi. Bila shaka ukitaka kuuliza kiungwana utaongeza deska mwishoni na kusema futon to bedo to dochira ga suki deska. Ndivyo. Asha-san, ikiwa nataka kuuliza unapendelea kipi, kahawa au chai nyeusi, ninaweza kusema namna gani? Kahawa ni kohi. Chai nyeusi ni kocha. Kipi unapendelea ni dochira ga ii deska? Kohi to kocha to dochira ga ii desu ka? Swadakta kabisa, Paul. Turejee tena katika mazungumzo ya leo. Anna anajibu. Futon no hou ga suki desu. Napenda zaidi futoni. Huu ni usemi wa msingi kwa hii leo. Futon ni godoro la Kijapani. No inaunganisha nomino. Ho ni upande. Inaonyesha kile ulichochagua kati ya vitu viwili. Na inaonyesha kiima. Unasema nohouga baada ya kile ulichochagua, au sio? Ndiyo. Baada ya nohouga unasema suki, yani kupenda. Des humalizia sentensi kiungwana. Je, utajibu namna gani ikiwa ungependa vyote viwili? Unasema dochira mo suki desu. Yani ninapenda vyote. Anna anaendelea. Kono futon wa beddo yori yawarakai desu. Futoni hili ni laini kuliko godoro linalowekwa kitandani. Kono ni hii. Futon ni godoro la Kijapani. Wa inaonyesha mada. Beddo ni kitanda, lakini katika muktadha huu inamaanisha godoro linalowekwa kitandani. Yori ni kuliko. Unapolinganisha sifa za A dhidi ya zile za B unasema A wa B yori. Na baada hapo unataja kivumishi yawarakai. Ni kivumishi kinachomaanisha laini. Des humalizia sentensi kiungwana. Anna anamwambia Sakura sore ja oyasumi nasai. Yani, basi usiku mwema. Sore ja. Ni basi. Kwa namna ya kiungwana unasema? Sore dewa. Oyasumi nasai. Ni usiku mwema. Ni kumtakia mtu heri kabla ya kuenda kulala. Sakura anaitikia. Oyasumi. Yani, nawe pia usiku mwema. Hii ni namna ya kawaida ya kusema oyasumi nasai. Hebu sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 32. Futon to betto to dochira ga suki? Futon no hou ga suki desu. Kono futon wa beddo yori yawarakai desu. Sore ja, oyasumi nasai. Oyasumi. Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kani Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Asha-san, leo tumejifunza namna ya kulinganisha kwa kutumia nohoga na yori. Tafadhali tufundishe kwa kina kile mtu anachostahili kusema anapolinganisha vitu. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ochemashou. Anasema, vivumishi vya Kijapani havina mnyambuliko wa ulinganifu. Kwa hiyo, unaelezea ulinganifu kwa kutumia? Yori. Yani kuliko na? Nohonga. Inayomaanisha zaidi. Kwa kawaida, Thailand kuna joto zaidi ya Japani. Tufikiria mfano wa sentensi. Thailand kuna joto zaidi kuliko Japani. Thailand ni? Tai. Japani ni? Nihon. Kivumishi joto ni? Atsui. Hapa anaizungumzia Thailand kama mada. Kwa hiyo unaanza na? Tai wa. Kisha unasema unacholinganisha. Yani Japan, Nihon. Na unaongeza yori kuliko. Baada ya neno hilo. Kwa hiyo unasema? Nihon yori. Joto ni? Atsui. Kwa hiyo, Thailand kuna joto kuliko Japani ni? Tai wa Nihon yori atsui desu. Vile vile tunaweza kutumia? No honga. Inayomaanisha zaidi kulinganisha joto la Thailand na Japani. Unaanza na tai na kuongeza no honga. Hivyo useme? Tai no honga. Kisha utasema Japani, yani Nihon, na kuongeza yori. Na useme? Nihon yori. Joto ni? Atsui. Kwa hiyo, Thailand kuna joto zaidi kuliko Japani ni? Tai no hou ga Nihon yori atsui desu. Hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Paulson, unafikiria hii inaelezea nini? Fuka fuka. Kwa hakika sina ufahamu. Inaelezea jinsi kitu kilivyo laini na kinavyobonyea. Unaweza kusema futon ziko fuka fuka. Neno lifuatalo pia lina maana kama hiyo. Hua hua. Inatumika kuelezea kitu ambacho ni laini na chepesi. Unasema mkate huu uko hua hua. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu fuka fuka na hua hua. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Kwa mara ya kwanza nimelala kwenye futoni. Bibi alikuwa amelianika juani kwa ajili yangu. Kwa hiyo lilikuwa fukafuka na lenye starehe. Bila shaka umefurahia somo la 32. Usemu wetu wa msingi hii leo ni futon no hou ga suki desu. Yani, napenda zaidi futoni. Katika kipindi kijacho, Ana atahudhuria tamasha la chuo kikuu. Usikose kujumuika nasi.